اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اللہ ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، عمل میں برکت پیدا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، صحت میں برکت پیدا فرما، دین میں برکت پیدا فرما، وقت میں برکت پیدا فرما، کاموں میں برکت پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. اے رب کریم، ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. اے رب کریم، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے رب کریم، ہمارے دنیا کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. اے اللہ، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا. اے اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما. علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. اے رب کریم، ہم پر رحمت کی نظر فرما. پروردگار عالم، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہ، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اے اللہ، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اے کریم، آپ بھی انکار نہ فرمائیے. اے اللہ، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے، ہمیں اپنے در سے دھکا نہ دے دیجئے. اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو. اور یہ بھی فرما دیا، انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے. اے اللہ، جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقراء کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اللہ ہمیں اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے. اے اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے عمراء فقراء کے اوپر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدیہ دے دیتے ہیں. اے اللہ، آپ ہمیں ہدیے میں جنت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں اپنے عملوں سے جنت کما سکیں، ہمیں اپنے عملوں کا پتہ ہے. اے مالک، آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. اے اللہ، آپ کی رحمت پر بھروسہ زیادہ ہے. اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں یہ جنت والی نعمت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. کریم آقا، آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، لا تسریب علیکم الیوم، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اے اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے، لا تسریب علیکم الیوم، اذهبوا انتم الطلقاء، اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے اور آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے کیے ہیں. اے اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تصریف علیکم اليوم اذهبوا انتم مطلقا. اے اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے, خطائیں بخشی جائیں گی, اے اللہ بوجھ ہٹ جائیں گے, اے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے, ہمارا نفس امارہ ہے, شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے. اے اللہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اور شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجئے. اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا ہے, اے اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے, پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ نیکی کے رستے پہ ہمیں چلا دیجئے. اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما, ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. اے اللہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ پر جو آپ کی رحمت کی نظر پڑی تھی اور آپ نے ان کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیا تھا, اللہ رحمت کی ایک ایسی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے. اے اللہ جو رحمت کی نظر آپ کی بشر حافی پہ پڑی تھی, دنیا کے شراب خانے سے نکال کے آپ نے ان کو اپنی محبت کی شراب پلا دی تھی, اللہ ایک محبت کی وہ نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے. اے اللہ وہ محبت کی نظر جو آپ نے جنید بغدادی پر ڈالی اور دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ان کو مولیا کی دنیا کا پہلوان بنا دیا, اللہ ایک محبت کی وہ نظر ہم پر ڈال دیجئے. اے اللہ رحمت فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے بندے دور قریب سے چل کے یہاں آئے ہیں آپ کو منانے کے لیے, اے کریم آقا آپ مان جائیے. اے اللہ اپنی ناراضگی ختم کر دیجئے, اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے, کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے رب کریم ہم نے تو دیکھا ہے بچہ چلتے چلتے تھک جائے تو وہ کہتے ہیں ابو مجھے اٹھا لے, باپ تھکا ہوا بھی ہو پھر بھی بچے کو اٹھا لیتا ہے, سہارا دے دیتا ہے. اے اللہ ہم بھی گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں, نفس اور شیطان سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں, اللہ اب آپ کا سہارا چاہتے ہیں. اے اللہ سہارا دے دیجئے, شیطان کے مقابلے میں ہمیں کامیابی دے دیجئے, نفس کے مقابلے میں کامیابی دے دیجئے. اے اللہ ہم کمزوروں کی مدد فرما دیجئے. میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما, رحمت کی نظر فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے, ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے اور طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا اس مجلس میں کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے, اے اللہ ان کے بالوں کی سفیدی کا واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے, کرم کر دیجئے. اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں معصوم ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں, اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لٹائیے اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے اٹھے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لیجئے. اللہ مہربانی کا معاملہ فرما, اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے پاس جاؤ اور قول لہ قولا لینا, تم اس سے نرم گفتگو کرنا. اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور آپ ان کو نرمی کا حکم فرماتے ہیں. اے اللہ یہ مجمع ان لوگوں کا ہے جو روزانہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلی کی گواہیاں دیتے ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیجئے, اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے, اللہ کرم کا فیصلہ فرما دیجئے, ہماری توبہ قبول کر لیجئے. اے رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جو لوگ دل میں نیک مرادیں لے کے آئے ہیں بتا نہیں سکے, اللہ ان کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں کچھ خدمت والے لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پر خدمت کے کام میں لگے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. اللہ ان خدمت والوں کو اپنا تعلق عطا فرما دیجئے اور ان کو اپنا بنا لیجئے اور ان کی خدمت پر ان کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, اے اللہ راضی ہو جائیے, اے کریم آقا ہم سے راضی ہو جائیے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما, جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما. اے اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا دیجئے. اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے, دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے. جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کو اللہ آباد فرما دیجئے. اے اللہ اقامت دین کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے. رب کریم جو دل کی نیک مرادیں ہیں اپنی رحمت سے پورا فرما. اے اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان بچے ہیں آج سچی توبہ کر رہے ہیں, اے مالک آج تو گرم خون بھی معافی مانگ رہا ہے. اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان بہکائے گا, نفس بھٹکائے گا, جوانیاں ضائع ہو جائیں گی. اے اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ توبہ قبول فرما لیجئے اور ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لیجئے. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.